تو پھر جمہور کے مسلک پر تقسیم بالکل صحیح ہو جائے گی. 200 سواروں کے 600 ہو گئے, باقی رہ گئے 1200, وہ 1200 رجالہ پر تقسیم ہو جائیں گے. چلیے. والحدیبیہ تبیرا فنزحنا فلم نترك فيها قطرة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاتى فجلس على شفيرها ثم دعا بإناء من ماء فتوزع ثم مزمز ودعا ثم صبه فيها فتركناها غير بعيد ثم إنا أصدرتها ماشيرا نحن ورقابنا. يعني هدو صلى الله عليه وسلم كوري فقاني كوين غازي أغيار كوين سقاني جو شمارنے لگا. اصدرت نام اسدار کہتے ہیں پانی پلا کر واپس کرنے کو. چلیے. وبه قال حدثني فضل بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن محمد بن عيان ابو علي الحراني قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال انبانا البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قالوا انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه 1400 او اكثر فنزلوا على بئر فنزحوا فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فات البئره وقعد على شفيرها ثم قال ائتوني بدلو من مائها فاوتي به فوثق فدعا ثم قال دعوها ساعه فاروا انفسهم ورقابهم حتى ارتحلوا. وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين بن سالم بن جابر رضي الله تعالى عنه قال اتش الناس يوم الحديبيه. آپ میں تکبر بہت زیادہ ہے. حدیث کا سبق حدیث کی برکت سمجھ کے پڑھا جاتا ہے تو آدمی پڑھنے والے کو خود راحت ہوتی ہے. آپ میں کوئی کمال نہیں, تھوڑا سا آپ کو قوانین یاد ہیں, آپ ان کا اجرا کر لیتے ہیں. یہ بچے جن کو قوانین یاد نہیں ہیں ان کی عبادت آپ سے زیادہ نورانی اور اچھی. بدر جہاں نورانی ہوتی ہے, قاری گھن گھن کی آواز گھن گھن کرتی ہے, لیکن ان کا ایک عبارت جب وہ پڑھتے ہیں تو اس میں نہ کوئی کبر ہوتا نہ بڑائی ہوتی, بے خوف تاری ہوتا, شوق سے پڑھتے ہیں. کیا پڑھنا ہے؟ حدیث کو شوق سے پڑھی جاتی ہے, اس کو یہ شرف نصیب ہوتا ہے. چلیے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے یہاں درس ہوتا تھا. حضرت کے وطن کے ایک صاحب کو پڑھتے تھے تو وہاں کے جو لڑکے تھے اور قاریوں کو متعین کرتے تھے انہوں نے ان کا نام قاریوں میں سے کاٹ دیا. حضرت مدنی کے یہاں گئے, حضرت اقدس نے فرمایا صبر کرو, وطن کے تھے اس لیے حضرت بول نہیں سکے, صبر کرو. اور پھر کیا ہوا ان کے صبر کا اثر؟ جس نے نام کاٹا تھا وہ تو پتہ نہیں کہاں کہاں مختلف مدرسوں میں گھومتے رہے, اور جن کا نام کاٹا تھا وہ ہمیشہ امروہا کے مدرسے میں پڑھاتے رہے اور بخاری شریف پڑھاتے رہے, اور کسی حال میں ان کا انتقال. تواضع اللہ تعالی کو پسند, نمتی خدا کو گمتی, یہ گجراتیوں کا ایک جملہ ہے مجھ کو نہایت پسند. نمتی تواضع, گمتی پسند, اللہ کو تواضع پسند. چلیے. پڑھتے ہیں تو بالکل الجھن ہوتی, طبیعت کو سخت تکلیف ہوتی ہے. جی ہی نہیں چاہتا کہ آپ کو پڑھوں, نہ آپ کی آواز اچھی لگتی ہے, نہ آپ کا انداز اچھا لگتا ہے, کچھ سمجھ نہیں آتا. اتنا ڈانٹ دینے کے بعد تو انسان درست ہو جاتا ہے, توبہ کر لیتا ہے, اور آپ کو یہ تازیانے کسی تنبیہ کا سبق بنے. علامہ اقبال نے کہا ہے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد ناداں پر, کلام نرم نازک بے اثر. کیا آپ لوگ کرتے ہیں؟ نہیں میں نے سنایا ابو بکر برقانی کہتے ہیں معلل نفسی بے قطب الحدیثی اراہ و ہون وافق المقصدا. یعنی ایسی کبھی خواہش ہے جو عین مقصد کے مطابق ہے کہ آدمی کے دین جی میں حدیث کی حوث و محبت گھس گئی ہے. چلیے, جب یہ سنتا پڑھتا ہوں تو اس کام تو نے کوئی کام تو کیا نہیں سوائے بک بک کرنے کے, باقی تیرا یہ شوق اچھا ہے, اپنا ڈھونڈتا رہتا ہے یہاں کیا لکھتا ہے وہاں کیا لکھتا ہے اس میں کیا لکھتا ہے اس میں کیا لکھتا ہے. اب صبح ہی ایک چیز ڈھونڈ رہا تھا حضرت شیخ کے خلاف, مل بھی گئی, لیکن میں نے سوچا ایسے لکھوں کہ شیخ پر اعتراض نہ ہو, سمجھنے والا سمجھ جائے. میں نے اپنے ورق پہ لکھ دیا چھوٹا سا حاشیہ, وہ بات بھی ہے اور اعتراض بھی ہے اور اعتراض کے الفاظ میں اعتراض کوئی ایسا نہیں, کل آدمی خود میں پولی ہوئی فرق کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کی بات پر پھر اخیر ہو, ہر ایک کے بات پر کل تو لکھا جا سکتا ہے, وہ آپ لوگوں کا نمبر آئے گا, آپ لوگ میری بات پر بھی بکتو لکھیے گا کہ کیا چیز ہے یہ بکتو, یہ کہہ دینا قال فلان قضا و انا بکت قضا, میں بک رہا ہوں یہ, یا کہہ دینا انا بھوکتو قضا, میں بھونک رہا ہوں. سندیسی صاحب سبق پڑھا رہے تھے, قال فلان قضا, تو کہتے تھے ترجمہ کر بڑبڑایا فلان, اقول قضا میں بھونکتا ہوں. اب بٹ کے ڈر کے اتنا ہنسی ان کو آتی, لیکن ڈر کے مارے ہنس نہیں سکتے تھے, اگر کوئی ہنسے تو اس کو نکال دیتے, روح نکلتی تھی لڑکوں کی. چلیے, خلیل اس کا منہ پتہ نہیں کہاں بھڑ بھوجے سے آیا ہے, ایسا کیا بنا رکھا ہے بھائی, نماز بھی پڑھا کر بندہ خدا تہجد بھی کبھی پڑھ لے, جب تہجد کی وقت کھلے بچے تمہیں نصیحت, میری کھلی ہوتی میں نہیں پڑھتا, یہ ہمت نہیں ہوتی ہے, ذرا ذرا سی دیر میں جاگتا ہوں, ذرا ذرا سی دیر میں جاگتا ہوں, اگر پڑھ لوں تو پھر یا بخار ہو جائے گا اور یا پھر میں بیدار ہوں, بس توبہ استغفار کر لیتا ہوں, کبھی استغفر اللہ پڑھ لیتا ہوں تھوڑا سا دو چار بار, اور ابھی بچے سے کہا کر میرا ہاتھ دھلا پانی پینا اور یوں بیٹھا تھا پٹکی کے اوپر آنکھ لگ گئی, اگر بچے زور کا جھٹکا آتا تو میں سر کے بل گر جاتا, وہ تو اللہ کی شان ہے کہ وہ اس نے آ کر کے کچھ انگلش میں کہا, کہ انگلش میں نہیں گجراتی انگلش, تو میری آنکھ کھل گئی, تمہیں اچھا تھا تو تھوڑا ایک کلی کی پتو گھونٹ پانی پیا پھر سو گیا. یہ صاحب انگلش بولتے ہیں, کیا ہے کون سی زبان ہے, کہ ہاضی کلم تم جنی تم یتکلم بہا جن گجرات وہو حاضر رجل صاحب الجسر ترکی, ترکی جسر اس کی ناک ہے, بلک میں کہتے کہتے ڈانٹتے ڈانٹتے عاجز آ گیا, لیکن زمیں ٹلت زماں ٹلت نہ ٹلت آنکھ مکے گجرا, کہ گجرا ایک وزن تو بنا نہیں, پہ میں نے حذف کیا ہے وزن بنانے کی, کچھ خبر کچھ پاگل کو خبر ہی نہیں کیا سمجھتا ہے. چلیے, سعد سمجھو سعد, اب میں اتنی تکلیف میں ہوں تم کو میں کہہ نہیں سکتا, اب کتنے دن کے بعد میری روانگی ہے میں خود نہیں جانتا, پاس کچھ نہیں وقت بالکل قریب ہو چکا ہے. مان تو رہا ہوں اللہ پاک سے تھوڑا ٹال دیجیے اور تھوڑی مجھے مہلت دیجیے کہ اللہ میرے ایک دوست کے مر گئے بچے, وہ تو بالکل ماشاء اللہ تھے, ایسے بڑھوا دیتے تھے عمر. بس انتقال ہی تھے کہ بڑھوا, ہاں ایسے ہی بڑھوا دیتے تھے. چلیے بہت آج صبح یاد کیے, کیا زندہ ہوتے تو پوچھتا کہ کچھ امکان ہے کہ نہیں, کہ عادل اگر ہوتا وہیں ایک لات مارتا اور ادھر جاتا. کس کیوں ایک گیا تھا کل کہ میں تو بازار نہیں جاتا. میں تب کہتا ہوں تو تاجر ہے الو کہیں کا, تو تھرڈ نمبر ہے. چلیے چلو بچوں, کبھی نہیں دیکھو تم کو میں کتنا ڈانٹتا ہوں, اپنی عادت صحیح کرو. میرا جی نہیں چاہتا آپ کی تکلیف کا جملہ کروں. جیسے یہ ناکڑا ہے یہی دیکھو, یہ دیکھو اس کا منہ کیسا ہے. جیسے معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ سے پکڑ کے لایا گیا ہے تم بخت, اب کل اس کو ڈانٹا ہے نا تو کل سے اس کی تھوتھڑی گری ہوئی ہے. میری طرف سے کچھ میں پرواہ ہی نہیں کرتا ان باتوں, حق بات پہ ڈانٹتا ہوں پھر پرواہ نہیں کرتا. ہاں اگر زیادہ ڈانٹتی بے انصافی ہو جائے تو وہاں میں معافی مانگتا ہوں. یا عادل کو, اس کو تو کوئی کلمہ میں کہتے ہی نہیں ہوں, اس کو تو ایسے ہی جو ہے پرکا رہا ہوں جیسے کتے کے پلے کو پرکاتے ہیں. ایک پلا تھا تو میں بھی پلا ہی تھا اس وقت, چھوٹا سا, سردی کا زمانہ, وہ پلا ایسا تھا جیسے بستہ موٹا. تو میں نے اس سے کہا, وہ بیچارہ آیا, میں نے ایک لات ماری, وہ گیا ادھر. اب وہاں پیں پیں کیا میں نے کہا, پھر آیا پھر ایک رسید کی, پھر وہ ادھر گیا, پھر تیسری بار کیا, بس پھر مالک نے جیسے میرے دل پر کوئی بریک سی لگی, مجھے اب تک یاد ہے. یعنی یہ کیا, پھر میں نے زندگی بھر عمل نہیں کیا. سمجھ میں آیا نا, حالانکہ میں چھوٹا ہی سا تھا, ٹھیک نہیں کیا ویسے, کیا معلوم. اب تم ملے ہوئے ہو, انتمو کلکم اجرا, کہ اجرا کیا ہے, اجرا جمع جیرو کی, جیرو کہتے ہیں پلے کو. کہ کس چیز کا پلا, پلا البتہ کئی قسم ہوتا ہے, پلت الکلاب اور پلت الزیاب. سمجھ میں آیا کہ نہیں. اور کھیرے کی جو چھوٹی قسم ہوتی ہے اس کو بھی جرو کہتے ہیں, کہ ہم کھیرا نہیں کم وقت تو تم نہیں, ہمارا درجہ اتنا اونچا نہیں ہو سکتا. کہ کیا بس کلاب زیاب میں سے کچھ سمجھ دو, لا کرتے فیون اگر جو ہے تم کو چھوٹے چھوٹے کھیرے بتا دیے جائے تم کتنا کودو گے, کہ ہم کو کھیرا کہہ رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتی. چلیے سمجھ سے کام کرو, ہمارا مقصد کھیرا پہنچانا نہیں, ہم کو برا معلوم ہوتا ہے. چاہتے ہیں یہ پڑھنے والا ایسے پڑھے کہ جی خوش ہو. حضرت یہاں کتاب پڑھتے تھے, حضرت بھی خوش ہوتے سبھی, اور ان کی قرآن کو سب کہتے تھے قاری نثار ایسے پڑھتے ہیں جسے قرآن پڑھا جاتا ہے, بالکل سما بچ جاتا تھا, ایک دم جب پڑھنا شروع کرتے سما بچ جاتا تھا. اور اسی سارے جونپور کے ساتھ پڑھتے تھے, خچ خچو خچ خچو خچ ختم فوم خچ ختم, اتنا غصہ مجھ کو آتا تھا کوئی حد نہیں. بالکل وہ شخص یہ دکھانے کے لیے پڑھتا تھا کہ میں بہت تیز پڑھتا ہوں, بڑا تیز پڑھنے والا. حضرت بھی اس کو پسند نہیں کرتے تھے, ورنہ نویزن کلونا نا پسند ہی, اس کو پسند ہی نہیں کرتے تھے. سمجھ میں آیا نا. بس تین تھے جونپوری صاحب کو تو حضرت نے ایسے کر دیا, اور وہ بنگالی اور اعظم گڑھ یہی دو قابل رہ گئے. بچے تھے ان کا زبان کی زبان صاف صحیح تیز بھی پڑھتے تھے, لیکن دکھانا کیا چیز ہے, کیا چیز ہے بھائی, کون سا آپ نے کمال کر دیا بارہ تھوڑی کی. اب جیسے یہ سارے دیکھیے اس کا منہ دیکھو کیسا ہے, جیسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کہیں سے آ رہا ہے کم وقت. چلیے بچے اس کی آواز سنتا ہوں تو سر کو تکلیف, اس خبیث سے کیا چلیے وہ تبسم فرما رہے ہیں اس وقت. چلیے کس کی ہوئے, ہاں امام سی ہوئے صاحب ہیں. ارے وہ کانا کہاں گیا, کانا کدھر ہے بھائی, اتنی دور کیوں بیٹھے بھائی, کانے کو دھکا دے دیا. چلیے اتنا پھیل کے نہ بیٹھو بھائی, جو پہلے سے بیٹھتا ہے اس کو جگہ دینا چاہیے, کانے کو دے گا دو بھائی, کانا آ گیا. کانا تو نہیں ویسے اس کا نام کانا رکھا گیا ہے, کانا ایک کونو سے ایسی جگہ دے دو تو یہ بچے یہ ادب اس کو اچھا لگا, گھوم کے آئے. ایک تو یہ ہے کہ بھاگتے ہوئے عادل صاحب کود پڑے, جی ہاں یہ کوئی بات ہی ہوتی. ہمارے استاد رحمت اللہ علیہ مولانا امیر احمد صاحب ناراض ہوتے تھے تپاہی وغیرہ کو پھانکنے سے, حضرت جب نکلتے تو حضرت کے لیے راستہ کیا جاتا تھا. چلو بچوں برا نہ مانو لیکن ٹھیک سے پڑھو تاکہ ذرا مزہ تو آئے. بس ہٹا ہوا ٹین بول رہا ہے ٹن ٹن گھن گھن. چلیے یہ قصہ اور اس سے پہلے کنویں میں پانی ڈال دینے کا قصہ اور. چلیے بچوں تو میں دیکھتا ہوں 22 سال سے زیادہ ہو گیا حضور کو نہیں دیا, میری غلطی تکبر کی صدا میں نہیں پائی ورنہ میں اکثر دیکھتا تھا. ایک مرتبہ حافظ ابن قیم کے ایک بحث پڑھ رہا تھا, اس میں انہوں نے برکت فی الماء کو راجح قرار دیا تھا, شعبان کی دوسری تاریخ تھی. میں غصے سے بھر گیا, میں نے کہا یہ کیا فضول باتیں, جو رات میں سویا تو دیکھا ہم کسی جگہ پر ہیں جہاں پانی کم ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ایک پیالہ اتنا بڑا لایا گیا المونیم پانی اس میں تھا, حضور نے اپنی دست کریم کو ایسے رکھا اس کے بیچ میں سے پانی میں فوارے کی طرح نکل رہا انگلیوں کے بیچ میں سے, یہ پتا نہ چلا کہ پانی بڑھ رہا ہے یا انگلیوں سے نکل رہا ہے. وہی صاحب جن سے ہماری دوستی تھی وہ آئے, میں نے کہا ایسا ایسا خواب دیکھا, تو بالکل واقعی اردو پڑھے ہوئے تھے, کہنے لگے آپ کو تنبیہ کی گئی ہے کہ مقام محتمل میں قطعی طور پر کسی ایک کو صحیح نہ کہیں اور نہ کسی ایک کی تغلیق کریں. میں نے کہا ان کو ان پڑھ آدمی بات کر رہے ہیں مولویوں والے. چلیے جابر کی روایت میں پہلے 1500 آئے ہیں، 1400 آ گیا، اسی لیے امام نووی دونوں نے کثر کے اس بات تکمیل کی احتمال کے ساتھ جمع کیا. چلیے فقال علی سعید نے حدثنی جابر بن قاسم قال حدثنا ابي عن الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بيته تابعه ابو داود قال حدثنا ابو رضوان قتاده وتابعه محمد بن بشار وبه قال حدثنا ابو داود. بچے باتیں تم نے کہیں پڑھی ہوں گی کہ نہیں پڑھی؟ کہاں پڑھی ہوں؟ چلیے وبه قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة قال حدثنا وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه انتم خير اهل الارض وكنا الف واربعمائه انتم خير اهل الارض. یہ دلیل ہے اہل حدیبیہ کی فضیلت کی. علماء نے لکھا سب سے افضل خلفائے اربع ترتیب میں، پھر باقی شرع مبشرہ، پھر اہل بیت، اہل بدر، پھر اس کے بعد اہل احد، پھر اہل بیت رضوان، پھر وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، پھر وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے. چلو وكنا اكثر مرامیت ورقت رسل اليوم رايتك وكان شجرات تعرف لما شان سمیہ قائما انه سمیہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ اكثر مرامیت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال حدثني عبد الله بن ابي وفاء قال كان اصحاب شجرة الف وثلاثمائة وكان ابن ابي وفاء کی روایت میں الف وثلاثمائة ہے، روایت صحیح ہے، لیکن ظاہر یہ ہے یہ بھی وفا کا اپنا تخمینہ ہے. چلیے وکانت اسلم سمن المہاجرین، وکانت اسلم سمن المہاجرین، قبیلہ اسلم کے لوگ حضرات مہاجرین کا آٹھواں تھے. قبیلہ اسلم کے آٹھواں تھے، مہاجرین کتنے تھے اس سے پتہ لگایا جائے کہ قبیلہ اسلم کے لوگ کتنے تھے. کسی روایت میں تصریح، البتہ واقعی نے لکھا ہے اسلم کے لوگ 100 تھے، تو اس سے یہ پتا چل گیا کہ مہاجرین 800 تھے. چلیے وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عيسى اسماعيل عن سيدنا وسمي بن ناصر الاسلمي يقول وكان من اصحاب الشجره يقبض الصالحون الاول فالاول وتبقى الفاصل فالفاصل. يقبض الصالحون الاول فالاول وتبقى فارتم كفارة التمر والشعير لا يعلم الله بهم شيئا. قيس بن ابي هازم حديث مرداس اسلمی سے نقل کرتے ہیں. یہ مرداس ابن مالک ہیں، امام بخاری، امام مسلم، ابو الفتح ازدی اور بہت سے علماء نے اس کو افراد و اقدام میں شمار کیا ہے، یعنی یہ ان احادیث میں سے ہے کہ صحابی سے ایک ہی تابعی روایت کرتے ہیں. حافظ مزی و زہری فرماتے ہیں کہ یہاں مرداس سے روایت کرنے والے دوسرے شخص بھی ہیں، ان کا نام زیاد بن علاقہ ہے. حافظ عراقی نے اس پر اعتراض کیا کہ قیس ابن ابی حازم جس سے روایت کرتے ہیں وہ مرداس ابن مالک ہیں، اور زیاد ابن علاقہ جس سے روایت کرتے ہیں وہ مرداس ابن عروہ ہیں اور صحابی ہیں. چلیے وبه قال وبه يقبض الصالحون الاول فالاول، صالحین درجہ بدرجہ اٹھائے جائیں گے، ان جو اعلی و افضل ہوں گے ان کے بدلے اٹھایا جائے گا، پھر دوسرے نمبر پر جو لوگ ہوں گے. یہاں الاول فالاول الافضل فالافضل کے معنی میں ہے. وطبقہ حفالہ حفالہ بالحاء وبالفاعل مخففہ حصالہ کے معنی میں ہے یعنی ردی لوگ رہ جائیں گے. لا يعلم الله بهم شيئا اللہ ان کی کوئی پرواہ نہ کرے. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن مروان بن الزبير بن مكرمة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر بن الحديبية في بضاعة عشرة مئة من أصحابه فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشهر وأحلم من أذى رأسه ذي الحليفة من قمته صبحا أبني تقلید اشعار کیا اور احرام باندھا. اس سے اشعار کے مثبتین کی کا قول ثابت ہوتا ہے اور یہ ثابت کرنے والے میں ثلاثہ اور ابو ذر محمد اور ان کی تردید ہوتی ہے جو اشعار کو مکروہ کہتی ہیں جیسے ابراہیم نخعی اور امام ابو حنیفہ. حنفیہ کی طرف سے جواب دیا گیا ہے کہ اشعار منسوخ ہو چکا ہے. امام سہیلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں منسوخ ہو چکا ہے تحریم المصلح سے. امام سہیلی نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ مصلح کی تحریم غزوہ احد کے بعد ہوئی ہے اور اشعار پایا گیا ہے عمرہ حدیبیہ اور حجت الوداع میں اور ناسخ ہمیشہ منسوخ سے مؤخر ہوتا ہے. یہاں پر تو تحریم مسئلہ مقدم ہے اس لیے نسخ دعویٰ صحیح ہے. اس کے علاوہ احناف کے اور جوابات ہیں مثلاً یہ کہ امام ابو حنیفہ نے اپنے زمانہ کے اشعار کو مکروہ کہا یا تقلید پر اشعار کے ترجیح دینے کو مکروہ کہا. حقیقت یہ ہے کہ یہ سب تاویلات بعیدہ ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بظاہر اشعار کی حدیث مستند طریقے سے نہیں پہنچی یا انہوں نے اس مسئلے میں ابراہیم نخعی کا اتباع کر لیا اور بسا اوقات امام ابو حنیفہ مسائل میں ابراہیم نخعی کی تقلید کر لیتے ہیں. چلیے سے معلوم ہوا کہ ذوال حلیفہ سے احرام باندھنا چاہیے جو میقات ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میقات سے پہلے احرام باندھنا افضل ہے جیسے حنفیہ اور بہت سے شافعیہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر سے استدلال کرتے ہیں جو آیت کریمہ اتم الحجت والعمرۃ للہ کی تفسیر میں سے منقول ہے کہ اتمام کے معنی ہے ان توحیم من دویرت اہل کا. امام ابو القاسم سہیلی فرماتے ہیں یہ حدیث یہ قول مؤول ہے اور اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو میقات کے اندر کے رہنے والے ہیں لہذا ان کی حیثیت اہل مکہ کی سی ہوگی کہ جیسے اہل مکہ مکہ سے احرام باندھتے ہیں اس لیے تعمیقات کے داخل میں رہنے والے اپنی جگہ سے احرام باندھیں گے. چلیے کم سمے تو من سفیان کم سمے تو کے معنی ہے کم مر رہا اور کرمانی نے یہ جو کہہ دیا ہو سکتا ہے اس کے معنی ہو کم عدد یہ وہم ہے اس لیے کہ اس حدیث کے تمام طرق میں بذا شرط میتن ہی وارد ہوا ہے کما قال الحافظ ابن حجر. چلیے زہری کے تلمیذ سفیان کہتی ہیں کہ میں نے زہری سے سنا وہ کہتے تھے لا فضل اشعار و تقلید. اب یہ نہیں معلوم کہ انہوں نے صرف موضع اشعار و تقلید کو مراد لیا یا پوری حدیث مراد لی. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صفحہ 600 پر یہی حدیث آ رہی ہے، اس میں تصریح ہے کہ سمے تو مین زہری قضا و سبتنی کی ہم عمروں، کچھ حصہ اول تو استاد سے سن کر یاد کیا اور کچھ تصدیق کی ضرورت پیش آئی چلی. وبه قال حدثنا الحسن بن خلف قال حدثنا اسحاق بن يوسف عن ابي بشر ورقى عن النبي الذي هنا المجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن وجل رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى ابو بكر يسكت على وجهه فقال ايديك اهواؤك؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحلق وهو من الحديبيه لم يميز انهم يحلون بها وهم على طمع ان يدخلوا مكه فانزل الله تعالى الفديه فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتيم فرقا بين ست مساكين او يهدي شاكرا ويصوم ثلاثه ايام. ایسی کیا بات ہوئی؟ پورا گھنٹہ آپ ہی پڑھیں گے. چلیے، بدنیتی ہے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو بھی تھوڑا پڑھیں گے، دو حدیث بھی پڑا کرے گی. چلیے. وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك بن زيد بن اسامه عن ابي قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الى السوق فلعبت عمر او امراه شابه فقال في اهل المسلمين هلك الزوج وتركت في يدا صغار الله ما ينجزون القران ولا هم زرع ولا زرع. يعني انهم في قاص کوئی جانور جس کو ذبح کر کے خالی نہ کھیتی ہے اور نہ ہی دودھ کے جانور ہیں. چلیے. الضبع السنة المجدبة قحط سالی الشدیدة. چلیے. اور میں خفاف ابن ایما غفاری کی لڑکی ہوں. چلیے. عمر علی اللہ تعالیٰ نہیں کھڑے ہو گئے، بولے یوم آگے نہیں بڑھے. چلیے. نسب قریب اس لیے کہا کہ قریش اور غفار دونوں کنانہ کی اولاد ہیں. چلیے. ظہیر قوی الظہر. چلو. غرارتیں، تسمیہ غرارہ کا، غرارہ بہت بڑی گون کو کہتے ہیں جس میں بھوس بھرا جاتا ہے. چلیے. اور مطلب یہ ہے کہ ان کے باپ و بھائی تو جنگوں میں شریک ہوئے اور دنیا میں اس کا کوئی ان کو نفع نہیں ہو حاصل ہوا، آج ہم اس سے انتفاع حاصل کر رہے ہیں، اس لیے اگر اس لڑکی کو دے دیا گیا تو کچھ زیادہ نہیں دیا گیا. چلیے. حضرت عمر بڑی گہری نگاہ رکھتے. وبه قال حدثني محمد بن راشد قال حدثنا شباب بن سواء ابو عبد الله الفزاري قال حدثنا جعفر بن قتادة عن زيد بن المسيب عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال لقد رايت شجرة ثم اتيت وقالوا فلم اعرفها. قال مسيب بن حزم کہتے ہیں کہ میں نے شجرہ رضوان کو دیکھا جہاں بیعت رضوان ہوئی، لیکن اگلے سال میں اس کو پہچان نہیں سکا. اسی روایت کی بنیاد پر سعید بن مسیب کا خیال یہ تھا کہ اس شجرہ کی جگہ نسیم منسیہ ہو گئی، لیکن ابھی جابر کی حدیث آ چکی، فرماتے تھے ولو کنتو ابصر اليوم لا ریتکم مکان الشجرتی، اگر مجھ کو نظر آتا تو لا ریتکم مکان الشجرہ، میں تم کو درخت کی جگہ دکھا دیتا. تو بعد کے بھول جانے سے سر کا بھول جانا لازم جاتا ہے. حاکم نے لکھا ہے یہ درخت کوئی خرید تھا پھر مفقود ہو گیا. بعض کہتے ہیں سیول اس کو بہا لے گئیں، اور بہت سے عوام حجاج جو یہ کہتے ہیں کہ یہ منا مکہ کے بیچ میں درخت تھا. حاکم کہتے ہیں یہ خطۂ فاحش ہے، اور یہ جو بعض بزرگوں کے یہاں کیکر کے درخت لگے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ اسی درخت کی نسل سے ہیں. بڑا مشکل مسئلہ. چلیے. قال محمد بن مسيد بعد وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الله بن زائر قال ابن عبد الرحمن قال اجتلت حاج فمرت بقوم يصلون قلت ما هذا المسجد قالوا هذه الشجره حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعه الرمال فرايت سعيد بن مسيد فاخبرته فقال سعيد حدثني ابي انه كان ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجره قال فلما رجعنا الى عام مقبل مسكينها ولم نقضي عليها فقال سعيد ان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها کے طور پر کہا تھا لیکن میں بتا چکا ہوں سید ابن حزن اگر بھول گئے تو اس سے سب کا بھول جانا لازم نہیں آتا. چلیے. وفا صاحب شجرہ میں سے ہیں اس لیے ان کی روایت میں ہم تذکرہ کر دیا. چلیے. یوم الحرہ ایک مشہور جنگ ہے جو اہل مدینہ اور شام کے مابین واقع ہوئی. ہوا یہ تھا کہ اہل مدینہ نے ایک وقت یزید کے ہاں بھیجا, اس نے ان کا اکرام کیا اور ہدایت طہارت دے کر واپس کیا. یہاں آ کر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ تو شرابی کبابی آدمی ہے اور اہل مدینہ نے اس کی بیعت توڑ دی اور عبداللہ بن حنظلہ الغسیل کے ہاتھ پر بیعت کر دی. یزید کو معلوم ہوا تو اس نے لشکر جرار مسلم بن عقبہ مری کی قیادت میں مدینہ روانہ کیا اور یہ ہدایت کی 3 دن تک مہلت دی جائے, اگر اہل مدینہ بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے ورنہ پھر مدینہ مباح ہے. اس نے یہی کیا اور پھر لشکر شامی نے بڑا ظلم کیا. 700 مہاجرین و انصار شہید ہوئے اور 10,000 ادھر ادھر کے لوگ شہید ہوئے. عورتیں بچے جو کچھ قتل ہوئے ان کی تعداد الگ ہے, لیکن مسلم یہاں سے فارغ ہو کر مکہ کی طرف عبداللہ بن زبیر کے مقابلے کے لیے چلا, مقام مشلل پر پہنچ کر ہلاک ہو گیا, وہیں دفن ہو گیا. صدیوں تک لوگ اس کی قبر کو جوتے مارتے رہے. دیدی کے خون ناحق پروان شمرا چندا امان دا کی شبرا سحر کنند. اہل مدینہ پر ظلم کا یہ نتیجہ ہوا اور یزید کی زیادہ زندہ نہیں رہا, اس کے 2-1 سال بعد ہی ختم گیا. یزید نے حضرت حسین کے ساتھ جو بے ادبی کی تھی اس کی سزا پائی. جب عبد الملک کا زمانہ آیا تو اس نے نصیحت کی تھی اپنے بیٹوں کو کہ دیکھو اولاد فاطمہ کو نہ چھیڑنا اور باقی جو چاہے کرتے رہنا. یہی وجہ ہے کہ مروانیوں کی سلطنت کافی لمبی چلی. چلیے. کہتے ہیں نبوت کو بلا وجہ ستانا اچھی چیز نہیں ہے. چلیے. میں جو بیعت ہوئی تھی اس میں صحابہ میں اختلاف ہے کہ کس بات پر بیعت ہوئی تھی. بعض تو کہتے ہیں بیعت علی الموت تھی اور بعضوں کی رائے ہے کہ بیعت علی عدم الفرار تھی. ہو سکتا ہے بعضوں نے موت پر بیعت کی بعضوں نے عدم الفرار پر, اور ہو سکتا ہے اصل بیعت عدم الفرار پر ہوئی ہو. اسی کو بعض نے بیعت علی الموت سے تعبیر کر دیا اس لیے کہ جب یہ طے ہو جائے گا بھاگنا نہیں ہے تو کبھی موت بھی واقع ہو سکتی ہے, اور اگر بیعت علی الموت ہو تو اس کے معنی بھی یہی ہیں مر جائیں گے لیکن ہٹیں گے نہیں. چلیے ایک مفتی محمود صاحب نے بیان فرمایا غیر مسلموں نے ایک لشکر تیار کیا اس کا نام رکھا مر ہٹا, یعنی مر کر ہٹیں گے اس سے پہلے نہیں. تو اورنگزیب نے ایک لشکر تیار کیا اس کا نام رکھا گاڑا, یعنی تم مرو گے تو ہم تم کو کھود کر زمین میں گاڑیں گے. تو رسول پور کے ایک صاحب تھے کہنے لگے حضرت جی کہاں لکھا ہے, تو حضرت کو مذاق کر رہے تھے فرمانے لگے رہے بھائی کہیں بھی نہیں لکھا ہے. چلیے آپ نے یہ لطیفہ کیا سن بالکل فٹ تھا بچوں, اس لیے میں نے یہاں اس کو جوڑ دیا تاکہ تم کو بھی یہ بات معلوم رہے. چلیے بعض لوگوں نے اس سے استدلال کیا ہے کہ جمعہ قبل زوال پڑھنا جائز ہے, امام احمد کا مذہب ہے, لیکن جمہور علماء اس کو ناجائز کہتے ہیں اور اس استدلال پر یہ اشکال کرتے ہیں کہ جمعہ پڑھ کر وہ آپسی کے وقت اگر ایسا سایہ نہیں تھا جس سے کہ سائے میں آدمی چل سکے تو اس سے علاوہ نہیں آتا کہ جمعہ قبل زوال ادا کیا گیا. زوال پر سایہ ہو جاتا ہے لیکن ایسا سایہ جس میں آدمی چل سکے, ایک وقت کو چاہتا ہے جب وہ وقت گزر جائے گا اس کے بعد ہی ایسا سایہ میسر ہوگا. دو حدیثیں ہیں, ایک یہ اور دوسری کتاب دعوات میں آ رہی ہے. چلیے بچوں میری تحریر دیکھو, دیکھ کر تم لوگوں کو تعجب ہوا من العجائب والغرائب. چلیے کہ کیسی خراب اور کیسی کہ کیوں فاؤنٹن فلم پر میرا ہاتھ ٹھیک نہیں چل رہا, میں قلم کی عادت ہے وہ بھی بہت اچھا نہیں لکھتا ہوں لیکن بہرحال فاؤنٹن پین سے تو اچھا لکھتا ہوں. یہ تو بالکل ایسا لکھا جیسا عادل کا منہ عادل کہتا ہوگا, ماشاء اللہ میرا منہ علم ہے لیکن میں نے منہ جیسا لکھا ہوا. چلیے بہت خوش ہو رہا ہے. دہلی قال اخبرنا شعبة قال حدثني مالك رضي الله تعالى عنه إنا فتحنا لكم مبينا قال الحديبية قال اصحابه هم ينبغي فما لنا فانزل الله یعنی صحابہ نے انا فتحنا لکم مبینا لیغفرک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر سنا تو کہیں گے یعنی مریم اللہ کے رسول بہت ہی مبارک اور خوشگوار خوشخبری ہے فما لنا ہم لوگوں کے لیے کیا ہے فانزل اللہ یدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار قال شعبہ فقد الكوفہ فحدث بهذا كله عن قتادہ یعنی عن قتادہ انس پوری حدیث نقل کر دی ثم رجع فذکرت له میں قتادہ کے پاس لوٹ کر آیا اور پورا قصہ ذکر کیا فقال اما انا فتحنا لك فعن انس واما هنیہ مریہ فعن اکرمہ یعنی انا فتحنا لك تو حضرت انس سے مروی ہے اور هنیہ مریہ سے آخر تک عكرمة کا قول ہے مرسل ہے سليم وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا اسرائيل عن ابي جزاء بن زاهر الاسلمي عن ابي وكان من شهد الشجره قال اني لو وقد تحت القدور بلحوم الحمر نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشیہ دیکھ تو میں تو آج پہلی بار مجزا سن رہا ہوں تیرے سے بے فتح المیم و سکون الجیم فتح زا والحمزہ و تا للتانیث آگے کہ ربما کسر بعضهم من جاہل چل جاہل چل تجھ کو کچھ نہیں آتا ہے اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو تجھ کو فوراً بند کر دیتا پڑھنا یاد رکھ میری جوانی ہی تیرے جیسے چمار میرے یہاں نہیں پڑھا کرتے بالکل ٹرین ہو کے آتے تھے رٹ رٹ کے آتے تھے پھر عبادت ہوتی چلیے اب تو میں نے چماروں کو بھی اجازت دے دی ہے کہ پڑھ لو چلیے بتائیے کیسی واضح بات آپ نے مزا مزا مزا شروع کر دیا میں نے تو زندگی میں کبھی یہ لفظ نہ پڑھا نہ سنا نہ اپنے اساتذہ کے سامنے پڑھا چلیے